العظيم. فقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قول بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. سورة توبة کی دویم عیسوا چاوی کدا اہلی کتاب بحث اگی سر حکم و چی قاتلو دی سر ہم جہاد کوئے او دا اگی کفرون بیان کلل چی پا اللہ باندی ایمان دراؤلی پا توحید سر پا آخرت باندی ایمان دراؤلی اللہ حرام تا حرام نوی او حق دین تا اسلام تا غاڑا نکدی او بیا دا پکی وی ویلو یهودیانو چو عزیر علیہ السلام دا اللہ زیئے دے او ویلو نسوارا ہو چو مسیح عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زیئے دے ذالک قولهم بی افواہیم دا دی وینا دا و خبری دی پخلو باندی پس دا دی دخلی نروزی نو کدی دخلی نوی دا خبر بنو پا دنیا کی تک بل زینش تکنا دا خبر دا صرف دا دی خلو کی دا بس چی دا خلی لرشی جنگ و سرو کے دا خبر والی ریشن بے افواہیم مطلب سی دا قرآن پدا سی لفظ دائی چی دلیل نشتا بے دلیل خبری کئی خواہ یضواہی اونا قول اللذین کفرو من قبل دیم پل خبران یوشان کئی دا خبر دا غی کافران سران چاگی مخکی ویلی دی مخکی دا دین ادا سی ویلی دی مشرکانی آدی اگی سو ویلیو اگی وی الملائکت بنات اللہ چا ملائک دا اللہ لون دی دیر آلن وی پتشی لون خوکار نکی گی زامنی والا اوقات حضیر علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام نو یوشان شکانا تا دیو دا مشرکانو خبر یوشوان ذکر یو بل سر اتفاق دے دوارو پاندے اللہ فتوکی قاتلہم اللہ دید اللہ پلعنت کی انہا یو فکون دیکم پلول ٹکڑیشو دا اللہ پا حق کدا سے غیر خبری کی ذکر سر حکموشی چی قاتل اللذین می پری دے بلا وجہ اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله دین ولدی او خپل پیران او خپل عالمان خدایان بغیر د الله نه چې غي و تاسو وینا کوي کاری و تاسو وېغه نو بس دې هغه خبره مانی وی بس دا هغه دروغ نه وی هغه داس نه وی کاری و تاوی چی دا شپا دا نو دیوی آو دستوری پا کفکاری روزی رو ناقا کاری و تاوی چی دا روز دا دا شپی نو دیوی آو کنا پیر سیبوی لی دی کنا کلوی پیران دا خبری من لی چی دا مونگ پیر سیبوی چی ارشی دا پل رائی تابی دی دا رائی سنگا استارای داوا چې دا شی خوګ دی نو بس ولېته ک خوګ وي استارای داوا چې دا شی تاریخ دی نو ولېته ک تاریخ وي دا خدای خبر چې تاسو شي ته کتا وې چې ډېره ګرمي دا اور دی نو ګرمي وي او کتا وې چې نسل دی دا او یخ جمع وي ته وراول اوسو تیراول چې دی وې چې دا یخ جمع دی او بلستنې پیواچو دا څنګه پیران د ځان به خبرې کې او تاسو به منه هر شی وی درای ته به نیولې دي خپل پیرانو عالمان اربابن خدایان من دون الله بغیر د الله نه دادی اصل الوسی وی چې ولایت ناعیه على كثير من الفرق الضاله دا آیات کو د جنازې اعلان کوي چاوان دی پډیرو فرق الضاله باندې د جنازې اعلان کوي چې جنازې وته کوم ترکو کتاب الله چې د الله کتاب پرېخې دی او سنت نبی پیغمبر سنت پرېخې دی لکلام علمائهم و رؤسائهم دخپل بزرگانو امشرانو دخبر دو وجنا والحق احق بالاتباع حق بنپریده حق لائق دی جتاب داریو کفان فمتا ظهر الحق کلچی وصلیت حق کارشو و جوال مسلم اتباع مسلمان دا فرض داغی تابیداری بکی روحبان پا کی چارا ہستی احبار اس خامبویق پا کی چارا ہستی دا ظالمان خلق دی والمسیح ابن مریم او خاص کر عیسیٰ علیہ السلام چی دیو دا مریم دے دے جدا کو دا نورونا دے دکا جدا کو چی احبار و روحبان ہوتا ہے خدا اللہ زامن نو ویلی خود دتے ویلی دی کنا نو دے دیر پا خدای توب سرنی ولی خواہ وَمَا أُمِرُوا دِتَا مَرْنَوْ کَلِ شُوِي پَقْبُلُ كِتَابُ نُو تَوْرَاتَ وِنْجِيلِ إِلَّا لِعَبُدُوا إِلَهَ وَاحِدًا مگر دو توحید چه بندگی دی کئی دمدد گاریو هر آسمانی کتاب کی توحیدو لا إله إلا هو نشت حاجت روا بغیر دا اللانا سبحانهو اللہ پاک اگنے دو شریکانونا یا سبحانه الله پاک دے اما یشرکون داغنا چدیه وسره شریکیم الله مثال پیش کی وی کوم خلق چې توحید او سنت مقابله کوي ته قران او سنت مقابله کوي داغي څنګه مثال الله وی د دې مثال لے لکا یو سړی پزمک ولار دے او نور تا پوکی کئی چه مرکوم ہے نور تا پوکی کئی چه دا نور مرکوم ہے دا لیوانے نا دے پاگل دا ڈیوا دا چه تے ملک ہے دقا سی جسوک توحید و سنت مقابلہ کئی نا اللہ وی یریدونا دا مشرکان ارادہ کئی ان یطفئو نور اللہ چه ملکی رعا دا اللہ قطادوی القرآن والاسلام دا نور اللہ ستوی قرآن و اسلام دام لکی بابوائیم پخپل اخلو سران فیمکا اخلو بدیوش لیگی دا نشم لکولی ویاب اللہ اللہ یتم نورہو واللہ رب العزت سوی چیز نور سنکوم دا کار بکوم بس دا کار سفاو کلی گنا دبا صرف دا کار کوم چې دارنا با همیشه پار دا قائم دائم ساتم بس تر قیامت پورې بازارنا ساتم چې څنګه آسمان کې نور اوس کوګ مې دي نو په زمکه باندې به قران او سنت دي چې څنګه دا نور اوس کوګ مې څوک نشي لري کولې نو دا سې زمکه نه څوک دا قران او سنت نشي لري کولې و يقبل الله اللہ انکار کی دار سنا الا مگر ذین انا ایتم نوره چ پورا کی با خپل رانا ولو کرے هل کافرون اگر ک بدغنی کافران اگی ہڈیر بدغنل پپا او لته وی والو جلوسونه وستلو او جلسی به کولی چ ګوره خبردار مشرانو خبره ممنه گوره زلرا ٹنگا که گوره او دا خلق مپری دی جماعتونو کې او دا چغی بیوالی خواه خویسو نشو ولو کری حل کافر کافران بطیری چغیوی چمونگا اسلام نمن اسلام نمن هو الذی اللہ آغازات تے ارسل رسولهم چه دی پورے انتظام کرده دی تبیولی نمانی خواه اغداد چرا لے گلده دی خپل پیغمبر بلو حدا پا قرآن سرام و دین الحق و پا حق دین سرا چه اسلام دی لیظهره علی الدین کلیه لیظهره علی الدین کلیه چه غالب کی دی لرا پا طول دینونو بانده چه غالب کی دی لرا پا طول دینونو بانده دیده پار اللہ پیغمبر را لے گلده ارزه ای که ساده خلقی بخواچی با اون درس کهو آواز بڑیر لری تو پا غرونو که با خلق و غواگی خیو پا پتو که بیم کارونو کولو هم بی غواگی خیو ایو لیوانی ما خیلراوی ما تیوی ایسو چی لوز پکر لکلنگ ورکی دا خلق دا سی غلی شی اکده بی مرغو بانده چی باز راش مدا قران وی لیکن چې لیو زیرو علی الدین کله چې دا مسله به الله په دې ټول باندې د پاسه کوي او غالب کوي به کنه علی الدین کله ولو کړه المشرکون اگر کوم مشرکان وړ بدګنی ځکه د هدان مراد د قران شی او قران خو توحید بیان دی او په دې بدلګي اخری وجه بیانی دا اہلی کتابو دا جنگ نوری خو بیان کلی دا غی کفرو نکنا خدا پاکی اخری وجه بیانی او دا داسی دا چې دا آغا زمانی اہلی کتابو دی اہلی کتابو ټول لر شامل لر یا ایو اللذین آمنو ایمان والو ان کثیرا من الاحبار والرهبان یقنان دیر دا او پیرانو او د عالمانو نا ډیر د عالمانو د پیرانو نا الا یاکلون اموال الناس خامخا خوري مالونه د خلقونه بل باطل په غلط طریقې چلونه او ته جوړ کړی دي چلونه بل باطل وای سدون عن سبیل الله او ظلم دا کوي چې باندې خلق تعالی د لارې نه د توحید نه دا کارونه به کول تا په خلق باندې سم حکومتو دی پیرانو لنګری جوړ کړی پلان دې کې لنګر دې پلان دې کې دا لیوانو پیر سیب دې ادا او خلق ته وی لنګر لراولې سخی کټی راولې چالو راولې ګډي بي دې اور راولې ارزه پکې لګي لنګره به په خلکو چلولې خلکو واسوي په فلاني بابا لنګر چلی دا د اړیکار ملنګان به پار کړیو په دې ملک کې جاسوسانو سیډیګانو دا ویز پار تا هغه پار کړو هغه به یو چا وستن خلک به ویریږي چې ملنګ به چاره دمروت خلق یې ریز چې کې وناستو سره داسې جادوګر او ساحرانو ښا یې لنګر کار خراب دې زپیر سیب را لګلې ما چې هغه کله سپینځه ټولې امیل پروت ته زېبه او تاوم خو چې بره په کاسا کې پروت ته پلان دې کې پروت ته پیښه غځره و ناغا بیا نشو منی کولی زکا چی رو با قیده زی بیواتا او مخوا کن گورد مالونه ده خلقو نا پا دی طریقه آست پراکو نا بیم مکلو مالونه بیم تینا وولو کور بی کنگال کتینا چا بانده بیدا سحرو کو چیغی بیاسی برا برکاتو اما لنگ بلگیا آغا با لوخو کی لاسواو کن لیا کلون آموال ناس بالباطل نومی ده خلقو نمالونا آغاز توم یه و تا شرک جوڑ کلیو یسوس دونا دا خودغم احبار او علماء او پیرانو او سرمایدار او سرمرگریو کنا والذین آغا کسان یکنزون الزہب والفزتا چه خزانکی سروس پین سرمایدار دی مالدار دی غٹ غٹ خلق دی ولا ينفقونا فی سبیل اللہ نی خرج کئی دا اللہ پلار کی او دے مطلب دی چه دا مونگا غیل اوڑو چه دوارا توکی چه اللہ را لجنت را کی نلاوی جنت تاغی دے فبشرون بیعذاب علیم زیرور قدیتا پازاب دردناک یوم یحما علیہ فی نار جہنم یاد کا عورت چویلی بکلی شیدہ سرو سپن چی جمکلی دنیا کی او اگا زکاة تیتا ہم نوار کلی دخد امال دا باب جہنم کی سرکلی شید یحما علیہ فی نار جہنم سرکلی شید جہنم پور کے فتقوا بها جباههم داغ بار کولی شی پزیبان لی زدی مخونو لی و جنوبهم زدی ڈڑو لی و ظهورهم زدی شاگانو لی او بویلی شی هازا ما کنستم لینفسکم دا خواغ مال لی جتاسو خزان اکلی و جمع اکلی و خلو زانونو لی دا هم زیر وزی لیخیو چی وسم پکار شی آو دا څه یو نه ذکر کړو چې اړیر درد کوي ها ځکه چې کم شي ډډی کنا نه اړیر درد کوي دا اوس ور ذکر کړو مخم درد کوي ګېډم درد کوي شام درد کوي دا په داغلي چې دې ته پته ولګي ها چې دا ستا غمالو چې تا جمع کړو فذوقو اوسا کما کنتم تکنزون اوا چې تاسو به جمع کو خزانه کو دا خلقوم د دنیا نه لاړه کتاب نوې چې د سرګنی ما حمل د قراق سشته تاسو په بد حال پر دې جامي به اوسته کیندلې ګور بار بار تو پایوی زمانو کنداو خیرنو چه تبتنو سوزکی لیوی کرای نور کولا ما سروی کرای سکی ازدی دا غولی دماوی جگڑا بیو پاتانی پسلو رنگی او مال بی سمرو چی گاڑی بی چلی دو توبا دا ما کنتم تکنیزون خلق خان اس خود اللہ فضل لی کئی خطور ندی اس کو اللہ خلق و لوس ورکو نبت چی پیو غار رازی نو پا بلے خرچ کئی پیو رازی نو پا بلے خرچ کئی کنا او اگا خلق دو دنیا نا اس با ہمی پا گڑیر کو قرآن سرا و سنت سرا دیر بدل شو کنا گور یہود بداکار کاؤ چمیاشتی بے رستکولے مخکولے میاش براروانا ما دا حجو بیر دا میاش بسکال رستو کو دا حج دا خوا حج با رستو پا دغا کیو کو پا سفارا کے و ربیو لول کی خوا نو میاش بے رستو کلن کدر روجی میاش با کبلا با اگر بے دیو زینب الزیتا کولا دا علنا لکا اس چی مخ کے باکی خلقو ٹیمونا بدل کریو وقتو نے بدل کرو دیر یہود آگا سنت تا لکول انا عدت الشہور بیشک اشمار دمیاشتو چی دے عند اللہ اسنا عشر شہرن دلہ پر نزبان دی دولس میاشتی دی دولس میاشتی کال لکا گندہ پا کی پشکال فی کتاب اللہ دا اللہ پا کتاب کی دا کوم وخت نه مقرر دی یوم خلق السماوات والارض دا ورځ نه چې الله پیدا کړی اسمان او زمکه منها اربعه حرم سلور پکې د عزت دی سلور پکې د عزت میاشتي چې ریته حرمت میاشتی وی خواه ذوالقعد ذوالحج محرم لوکی اختر پسی چه میاشتی دی کنه تخالی میاشتو لوی اختر میاشتو محرم دادریو بل پسی متوالیتون ایو پا که دی اغارا جب درستو دا سلور دا عزت تی خواه ذالک الدین القیم دا خود دین دی دیر محکم دا دا دین نمو باسه چکنی دا اروازش پیو دا کلونا میاشتیو دا خوی زمونگا حساب کتاب دے استا حساب نئی دا خوی اللہ دین دے دا پار جوڑ کرے دے ذالک الدین القیم دا با خلق یو بلتا دوڑے کے ہو دے چی دا صدی ہوا ہے کن سو یو ونا دولسی سانگی دو پکی گلونا او خواه خلق دیتا ناسو سبقونا خونا روجه بای پدی لاندو لخا چی او وند دولسی سانگی دی دو پکی گلونا دی دا کال دیکن دولس میاشتی دی دو پکی اخترون دی پدیو ذالک الدین القیم داوی اللہ پدین کی رازی خواه فلا تظلمو فی ان انفسکم نظلم مکوی پدی میاشتو کی په یو بل باندې قتلونه مکه عربو خو په قتلونه کول کنه هغه ټول مردا کار الله یې په دې سلورو میاشتو کې مکه وای ډیر غټ ګناه دی هر وخت کې ګناه دی خو تاسو مشرکان یې کنه نو دې قدر کوي وقاتل المشرکین کافتن اے مؤمنانو جنگ کوي مشرکانو سره ټول په هر وخت کې په هر ځای کې کما یو قاتلونکم کافا څنګه ریچ تاسو سره جنگ کوي په هر ځای کې په هر وخت کې حضور چې د بیت الله خیال وساته د مسجد حرام خیال وساته چې ری ساتنه تاسو هم کنه فالمو پوشن الله مع المتقین چې الله مرګره د متقینو دي مؤمنین نوې متقین وې ولې تقوا ستو وي چې ځان د شرک نه بچ کړي الله دا هغه چا مرګ لري چې ځان د شرک نه بچ کړي انما النسیء زیادت فی الکفر بشکا د ارستو کول د میاشتو زیوی نبلی تا دبلی نبلی تا دا هو په کفر کې ترقی ده دا په کفر کې ترقی ده ها فی الکفر یضلوا بالذین کفروا گمراہ کول شي په دې سره کسان چې کافران دي یحلون عاما حلال یې غنی په یو کال کې چې په دې کال کې ودامیاش حلال یې حرام بني او یحرمون عاما او حرام یې غنی په بل کال کې ولې مطلب یې څه دی لیواتئو بس چې پورا کی عدت ما حرم الله شمار داغی چه اللہ حرام کری دی بس خوی سلور میاشتی دی نو سلور میاشتی پورا کول غاری که غارنگا میاشتی خوا فیحلو ما حرم الله ناکو پر اوشر که داده چه حلال گنی اغا چه اللہ حرام کری دی زیین لهم سو اعمالیم از تکرشوی دی تا غبت عملونا دی والله لا يهدي القوم الكافرين الله توفيق نور کی داسې قوم کافرانو ته دریم عیسی دی زنه شروع کوي یو کم سل آیات 99 پوری دا وګده حصہ سورۃ توبه دا ټول منافقانو بس دغې عیبونه دغې غلطۍ او خطاۍ او خاص کر دی دا ډیر منافقت په تبوک کې ښکار شيو چې نبی صلی الله علیه وسلم تبوک ته ته نو مظلوم ډیرو زمیاشتي ګرمیم ډیروا داړ میاشوا او هر قسم سختی وکنه نو دې کې ډیر ښکار شي منافقان خو پته یو لګی دا ها ځکه خو نو ښکار کیږي اسی دا په دې jihad سره اللہ اخکار کئی کنا نبی علیہ السلام اعلانو کو چی تبوک تبوزو نمخ کنه اعلان کړو مؤمنانو ځان له سامانونه جوړ کلو خان او اصلي او راشن درس یو کاته ا منافقان په ډډه نه وړي زه ها بچا وو ته وی چې پیغمبر زی تبوک ته ته ځان تیار کا کنه یو بس تیار یم ها اسی به وی دروغ به وی یا ایو الذین آمنوا ایمان والو ما لکم سدی تاسو لره څه چللی اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ استاقلتم کل چه اعلان وکړی چې اوزه د الله په لار کې اوزه په جهاد کې نو تاسو درانه شې زمکیتا وروتا دا په دې کې یو عیب دی ها استاقلتم الی الارض تاسو زمکیتا درانه شې زمکیتا سمانا یعنی دنیا ته د دنیا محبت د دنیا خوراکونه د دنیا خوشاله د دنیا مزي دا معنا ده الى الارض دا هو زمکه کې دی کنه دا او طويل کال ته چې ویلو د بلعام په حق کې چې ولکنه اخلد الى الارض هغه زمکه ته کته شه ارزیتم بالحیات الدنیا من الاخره یا منافقانو تاسو خوشاله په ژوند دنیا باندې دا آخرت نا دا غیغم دا سر نشتا 400 دنیا دا پار کوئے ټول و جون دا امدی توقف کرے دیں جہاد لنزے نا آخرت ام پریخے دیں فما متعو الحیات الدنیا فی الاخرت الا قلیل ندا دا سکا او سامان دا جون دا دنیا دا آخرت پا مقابلہ کی مگر لگو دا خویص چیئے ندے اخیرت بده نه پاتې شي ا دنیا هم پاتې ده دنیا خواسي هم پاتې ده خلق روان دي بس دروازه سمره سمره دي نو بیا تاسو کله چې موږ د دنیا پاتې شو هم در اخرت دا معمولی شي دی بل عیبو منافق په سره زاده په دنیا باندې چې ما ته د اخرت خبره نه کوي ها مال او طبيعت نه خرابوي ها دریم الا تنفروا کنوز تاسو د الله په لار کې يعذب معذابا علیما الله بدل عذاب درکې ډیر دردناک عذاب ها الله ته پتر چر څنګه وي ويستبدل قوما غيركم الله با راولي او بل قوم تاسو په بدل کې بغیر تاسو نه ولا تذروا شيئا کتا سوای چې مونږ یې نکو نو څوک به کوي چې مونږ jihad لنو ځنو بل به څوک کوي الله وي مزه کنه تاسو نقصان نشه رسول الله دین ته زرم الله ول زمره خلق پیدا کی او بس هغه ته معلومه چې درځ نه را ولي الله ولا کل شین قدیر الله پر سبحان دی قدرت والده إلا تنصروه کتا سو د دې پیغمبر امداد نکوي نو الله به امداد کوي دا سره دي إلا تنصروه فسينصره الله کله تاسو نه کوي الله خوش تک نه اخي هر وخت کې امداد کوي ولي فقد نصره الله الله ډیر مخکې د دې امداد کړی دی کله چې د هجرت کو چې کافرانو مشوره وکړه چې قتلو یې حمله وکړو او الله نبی علیہ السلام ته حکم راولېګو چې نن شپه او کور مسمله او حضرت علی با خپل بستر باندې سملې نه غته سویل شي نه تا خو بس او هغه بزکه سملې چې هغه سار مال را پاسی نو که خلق سو مطالبی چو گو را پیغمبر کم پل لارا چی اوی زمانه داشی اوڑا بلی زمانه سرداو دن نو علی باغی لاغ پلر سامانتو نور کی خوا ده دید پارا پری خود ولی کسو کوئی چی دعوه کئی که نا ده داغی دید پارا پری خود داغی و سامانتو نو خو شیطانی کیا خوارنگ کی کنا رب سغے سمجھ اور نبی علیہ السلام خاور واغستی موٹے اگئے انوستے و شاہت لوجو چدا مخونا دی لاندشی داگی سرونا دا خاور نڈک شو او داسی یو چپسی لیرا لکا کلکل جیو غربو شی کنا لوخی موخی راواچی اگر پزان پوانو شو نبی علیہ السلام تینا لارو ابو بکر ازان تا ادرولیو ابد دوار لارو لارو غار سور تا ورسید دیرو چت غار دی غار سور یو خو خطو تا دیر گران دی ادو احمد آدا چنن نوتو تا دیر گران دی پو لارو خو بکی سوکن شد لی دا خو پار غار کی یوہ پناست بگی اگه که سوک نشت لی سم بلاست نداسی با ورور غالی ده داسی غارو خواه می ابو بکر اول کسیو نبی علیہ السلام تاوی چه ورگه ده زمانو شار ده ده زمانو شار ده نزبکی لاس ماسوامه چه سمشی سولی پکی دیره ناغه بندکلی بندکلی بندکلی او بیا نبی علیہ السلام تویچ رازا نو بسر آکوشو نو آپ زنگونی سر لگو او یو سولکی اگر پند ورکلا چرلمی رو لبن پیدا کیدن نو اگر کی مارو چیچو ویچ نبی علیہ السلام اکاتو نو پوشو نو تیلوی نو خپل لاله مبارکې پاغي پورې کړې بیا نه زهر و نه سو بس روغ موړ شوې دی په لویان کبوت راغیو داغه مخ ته جاله جوړ کړا وروته زوره پورې خبره صحیح ده ها اوبد چې څنګه دی رااله او دی بل ادمه نو کړې چې کافران را ورسېدو زګاغي سره یو سړیو هغه به د معلومات کول چې په دې لار څوک تللې دي څنګه تللې دي ګورو ته د خپل نه د قدمونو نه معلومات دي بالکل یې غزا یې لراوستو دې دې پور راغلی اوسه په لوي ما ته پته نشته ها سپینو سړی او قائف وته وي قائف راوستو کنه نغي بغار توکا ته خو چې هغه کې جاله واغې کې عنکبوت او دا کړون بیا به تنا په لمخواړو کې دي ته څوک نه دي تلی چې ته شار دې کنه ابو بکر چې بوکا ته داسې نغي قدمونه ویلې دو نبی له سلام ته وی چې اسنه کتو ګوري او سينه تاو ویني نو به جوړل او ته وی یا ابا بکر ما ظنک بیسنه نه الله او صالحهما ستاسو کمان دے پاگت واو تنو چی اللہ و سردریم دے بولیو اروامکو مڑو فانبیاو باندے چری پریشانی نرازی خوا دیر مضبوط آو سلی ابو بکر خوا ابو بکر انو خود بیدا سکو از اخرجاو اللذین کفروم کل چویستا اشارو دلرا کافرانو دمکینام داوی نو فسرینوی دا سنت تی دا انبیاء خوا فیه دلیل علا جواز الفرار بالدین دیکی دلیل لے چی تاسو کنپری دی پیوزے کی دا دین دا وجنا دا قرآن و دا مسئلی دا وجنا نو تختی با زن سر بدین ری کنا من العدوی توکلن علی اللہ و استسلامن لہوم دا هو ګران خبره چې سړی بل په لذین زبل ځای څه پته لګي نو چې دې خپل ځای پریدي خپل کلی کور پریدي بل په لذی دا هو ډیر ګران نو ای توکلن علی الله الله توکل کا وکنه هر ملک ملک ماس کې ملک خدای ماس ته ارزې زمونږ کلی چې خدای کلی ښا او توکل وکې په الله باندې خدای هغه ته ځان سپاري دا سه وکړنو کینه باندې دشمن تا که که ناستی نو آغا چل با سرو کی توبه توبه دشمن لبا لاسور که دشمن لسوک لاسور کی نبی علیہ السلام تلی دے موسیٰ علیہ السلام تلی دے ٹول تلی دے پو دشمن لے لاسن دے ورک دکا دیرہ بیزتی دے کنا او خپل ځان بیزتی پا خپل لاس کول دے او اللہ حکم کلے چی زتنا او زتنا خا وی ولو شاء لعاصمه بمکه تا الله قدرت هو کو په دغه مکه کې ساتنو مې ساتل شو مجاله کو چې هو بس ولکن سنت الله دا الله سنت په انبیاو کې ولن تجد لسنت الله تبديلا کلا چې وست دلرا کافرانو ثانی اسنین دویم د دواونه یو دیو یو بکر کنه بس اذ هما فی الغار دا وخت ډیر قابل ذکر دی دا ځای ډیر د عبرت اغستو دی چې دواله په غار کې ناس دي ا دنیا کې هم د قدوته نو ها د الله په ملک کې په دنیا کې دغه قدوته نو کنه پیغمبر او ابوبکر دا نبی او صدیق بس ا دغه زینشتہ توبه زینشتہ پس هم از مکم نشتا پغار کم نشتا نو پغار که ننواتو نکٹشتا نتولائیشتا نبیسترشتا ده نقالینشتا ده نکمبلشتا ده دا دا مونگتاوی چه خیر ده که پتاسو باینده سخت کرالا او چر تپزمو کسم لاستا یا خیر ده ستاسو پیغمبر سا پیجنی دا غصر تاریخ ده تا معلوم ده چې په داسې غار کې چې رته زند سروم نو تلې هغه پکې درې ورځې تیرې کړې دي اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه کله چې وی خپل مارګریتا لا تحزن ان الله معنا مغم جن کېګا الله زمونږ سره دې تاسو ګومان نه پاره دعا وتانو چې الله دریم داوی نه دي هر جماعت کې دا قاعده ده اغله تسلی ورکوله انزل الله سکینته علیم پس نازل کړه الله خپل تسلی بهتر ده دا شیخ الاسلام وی علیه په پیغمبر باندې وایدهو بجنود لم تروها او محکم یې کو مضبوط یې کو په لخرو سره جتا سنلی دي ملائک راغلو ملائکو که یو کافر بزی په لمخ راړو نه په لبه ولو چا په لکمو نه بزی په لمخ نشه راړو ملائک راغلو سکینته هغه خپل تسلی او خپل حوصله هغه پیغمبر نازل کړه اشاره کوي چې څوک د الله نه مستغنی نه دی او زمان او چاکلی دا چه ابو بکر یادی سانز اللہ و سکینتو علی و جعلا کلمت اللذین کفر السفلان وی گردو لا مشورد کافرانو فیل لام دی ناکامیابا اسی مشورد کلی و دمر زبردست او شیطان امور سر مرگرشیو و اللہ داگی اغا مشورد پخورو کی واتو وکلمت الله العلیا او دا الله کلمه با همیشه بلند دی په دنیا کې دې سره جو مبتدا خبر کړو جمله اسمیه کړه چې دې کې فرق ناراضي غره ښا الله عزیز حکیم الله غالب دی او حکمت والا انفیرو اوزه په جهاد کې د الله په لار کې خفاف او موثقالن سخت حکمونو عام کډیر عام کخا چوزه ټول چې فرض عین شنازي تويخه تبوک کې فرض عین کنه خا اوزه کسب کې او قدرانه رحسن بصری وی شيوخن وشبانن وبډاګانې کزوانان یې تفا فمو سقالن او حضرت عطاوی رجالا او رکبانا کپی آدھے ہیں کا سوارے ہیں چاہ سر سور لیئے کنی غوز ہے حفافوں سے قانا قطع دوئی نشاتن وغیر نشاتن کہ خوشحالے کہ خپے ينفقون فی السرائی والضرائی متقیان صفت دانو تیر شکل فراوی اغنیاء و فقراء حفاف و وسقالا کمالداری ہے و قریبانی ہے ہو دیکھا ابن زید وی عیالا او غیر عیال کبال بچوال ہے و کدغسی جرائے خوزے گو لکھا افاف و سفال حکم وی زو اشغال وغیر اشغال کو کاروبار والا خلق یو کنے اوزے دا اللہ پلار کی جوے بر وی اصحاء و مرضاء کسحیب روغی ہے و کبیماری ہے افاف و سفال سالبی وی مصلحین و غیر مصلحین کو وصل ده سره یو کني ځان سره سلرګي واخلې ده هند پمپ ته لاس کې واخلې د دې خطر نشتا بل څه واخلې وزه خفاف او مسقال وجاهدوا بأموالکم وأنفسکم جهاد وکې په مالونو سره او په نفسونو سره ده الله په لار کې ذالکم خیر لکم دا خوري رګرانی باندې تکنه اور سو کوئی دیاریم کنا چی لکا دی کی سدی ولی زان تباکی ولی زان اللہ ایدا تبایی ندا دا خستاو دا پار دیر بہتر دا ان کنتم تعلمون کتا سو پوئی گئے دا جہاد پا فیدو باندی دا درم عیب دل تر آگئے خد منافقانو یو خطیر شو اس ساقلتم درانشو بل تیر شی ارضیتم پا دنیا خوش آده شو نزل توی لو کان عرضن قریبا کچروی دتبوک پا دی جنگ کی سامان نزدی غنیمتونا مالونا نزدی وی و سفرن قاسدن او سفر نار ملوی درمیانا گونتی لتبعو کان دی بتا پسیو بیا او مخک مخک بتلستانا ولیل تکی غنیمت بیلی دکانا خواه دو گر منافقان لغید خدای رضا تا عجت نشتا مال تا دولت تا ای ولیکن بعدت علیم الشقا لیکن گران شو پدی باندی سفر د تبوکم اخو یومی اش مزلو اسخت گرمی و وسیحلفون باللائی دی بلعب دکا سوگندو نکی پا اللہ باندی چو واپس راغی پیغمبر او کنا ندی برات لو او قسمونه به کول پاللا باندې سبه وی لوست توانا یره کزمون واس کې دې کنا لخرجنا معکم مون بتا سره وتیو تبوکتا خو وسم نکې دنه بس سونه نو نسور لیوا نو یهلیکون انفسهم الله یقل زاننا هلاکی والله یعلم انهم لکاذبون الله پویږي چې دا ډېر دروغ جن دي ښا دا عیبونه دي کنه یهلیکون لکاذبون وګوره څو پکې راتله نبی له اسلام ته بيوي چې تا خو اعلان کړی دی موږ ته ډېر تکلیف دي ډېر تکلیف دي نو یاره موږ اجازه غواړو ستا به ډېر ډېر مهرباني چې موږ له یو دوه ګوتې چیټ راکې چه مونگا واپس دو اسوک تپوس که نمونگ باوتاوی چی پیغمبر اجازت را که مونگ لچه پاتی چایی را لارا بولی زد توی چی صدی وکلی سری داسی نو پکار کن فاولو تا دعا کهی ابیاو تا خبر کهی دا پیغمبر شان توگو رخا دا کل ابدا سی غلطه وشوی کن خا اللہوی چې په کار داو چې تاول چټ نور کوله اجازه تې نور کوله نو چې دی واپس له او چې خلق او توي چې ولي دې جواب کولې شو بسرونه به کته کړیو نو رسوا شي وو نو ارچا ور پر خاندل چې ګور دې منافقان تدیزان ته مسلمانان وي پیغمبر تبوک ته روان دي په ګرمه کې خلیته بېږي هدي کور تراله نو تاواله چټ ورکنو پاغي پردر اعلی افلا وان کا الله دې وبخا دا ډیره د ادب کلمه ده او فسرین وې چې د زورن لفظ خروس تر روان دي چې لما ازن تلهم ولید وت اجازه تو کو دا ولي خډيره ګرانه کنه چې وسړی ته وای ربازي وې کچره الله تمخ کې نه ویل چې عف الله وانکا او ته ډایرک ویلې چې لما ازن تلهم راسه نه چې د نبی صلی الله علیه وسلم سره چاو دی انبیاءو نزک الله مخ کې ولا دعا غوښتا او عزت ولوکو قدم العفو على العتاب اکراما له الله ساتلې دار غلطینا دا معنا ده عف الله عنکم الله ساتلې دار خطائیں عالم اذن تلم دارا توای چې منافقان ته ویل اجازه تو کو چاغي پاتې شو نبا دې کو حتا تبینا لك الذين صدقوا ولي چې تا ته معلوم شوی هغه کسان چې رښتیا وای مؤمنان او تا پی جندلې وې دروغجن په دغه کې بدی خپي جندلې شو ښا او دې منافقان چې راتلو نو مخکي ویلی و خپل خلق تا غناس تو تخا چیزو فی اجازه تراکو امبرازو واپسو او کرین نکو امبرازو واپسو مونگ تبوک تنو شد لے دیوی دا ویلی و خوا لا استاذنو کاللزین چر اجازت نوالستانا دپاتی که دو اگا کسان چیمان روڑی پالا بانده پرد داخرت بانده ای یجاهدو بهم والیوان بزم چې جهادو کې په خپل مالونو په نفسونو سره والله علیم بالمتقین الله ته معلوم دي متقین او غیدان کارن کې غی خو تیار ناشتی اعلان ته غوږی خی متقین الله پیجن کنه هو د اجازه چوالی غدا خلق دی ها انما استاذنک الذین لا یؤمنون بالله والیوم الاخر بېشکې اجازه پاکستان چې مونږ ته اجازه راکا چې پاتې شو د تبوک نه څوک هغه کسان چې ایمان وروړي په الله باندې نه پروت د آخرت باندې دایبونه دي ښا ورتابت قلوبهم او زلونه شک کوي چې د اسلام صحیح دین دی کنه ورتابت قلوبهم زلونه شک کوي ښا فهم فی ریب یترددون دی په دی خپل شک کې اوړي را اوړي حیران او پریشان دي داغه پریشانی ده کنه چلا ویلی فا چې فی طغیان میعمهون او د دې اوس چیرې دا اسلام صحیح دین ده کنه یو نه تپوس بل نه تپوس بل په دې کې شک په دې به jihad له څنګه لړشي بل ګورا سورې انفال کې وي جواعد لهم ما استطعتم من قوه ومنانو تیاری کوي څومره جستا وسکیږي نزل توي چې منافقان اونکو کنه ولو راذل خروج کې راذل لر له دې منافقانو زه وتلو تبوک ته لاعد له عدتا دې به تیارې کړو دا دې پار تیارې څنګه مؤمنانو کو بس چازان له اوخ پیدا کو اس پیدا کو سامانونا ادی اس پیدا نکڑو ولیکن کرح اللہم بعاسم لیکن اللہ بدگنل ددیدہ اوچتی دل او پاسی دل اللہ تا منافق سلیدہ ناستا و لارا بد اخکاری خوا تو بخلت خروغ موٹ بئی اچھی پاسی نو دیر سب کل پا یو پلا کل بل پلا اوڑی راوڑی با نو اللہ تا دیدہ پاسی دل بدخ کاری دا چی دے بزینو جہاد بکی او کافران با پتورو باندی وخی بدگنل اللہ داو چتی دلو پاسی دل دی فصبتهم نکی اینولو څنګه توفیق ورنکو کنه ثبتهم التوفیق من الله چانه چې الله طرف نه توفیق نو هغه پاسې کنه ادیر الله توفیق ورنکو نو کیه نو لو وقیل اقعدوا مع القاعدین ویل شو دوی ته چې کینه سره د نورو ناستونه ډیر خلق ناشته بډاګان او بیماران فالجوال خلق داس نور ماشومان نو بس تاسوم کینه کنه مال قائدین بل عیبو لو خرجو فیکم ما زادوکم الا خبالا اللہ شکر و باسی چی دین دی تلی دا سر او بلیلان جوخا ولی زیبا کلا دا سوری دوانی پا سوری سملاستو چل کز درزما اتا صبح تا ایسار ایسار که دین تا صبح دا بند استو بیخا کل بیوی چل کز خوگش وما او سر سشتینا نو خدا چی ندی تلی خوا لو خرجو فیکم کدی وطوی تا سر تبوکتا ما زادوکم الا خبالا نبی وزیاد کلی تاستا مگر ضرر ضرری خلق نکانا بل عیب ولأوضعو خلالکم دی چغلی کچ تاسو میند کی ورخا تاسو میند کی یو سرکین انو یو سوئی بل سرکین انو بل سوئی یبغونکم الفتنة اداکار دی پکی خوا تگورو تا کوشش کی پتاسو که دا شرک یو سرکینی حلکا ستار تاوید دا سرشتے ہوئی پا دی امٹ میں دار دے تور تار نشتا چوا چنگا گورو تا دا نور س... نا دار دے نسا دے خلطی چیر دی سنگ دی کچر دے پا کی گی چی خبر وطاو کو خوا یا خدای تو یبغونکم کلبوی تا چې ته د پیر صاحب نه لاس نیو کړی ستا پیرشته دا ګوره یبغونکم الفتنه تا تاسو کې د شرک کوشش کیو د کفر ښا بل وفیکم سماعون لهم پتا سو کې د دې جاسوسان شتا الله مؤمنانو ته وګورو تا یا خدای تو چې د پیغمبر مرګري د جاسوس نه بچ نشو نو اسبت نه څنګه بچ کیږي چې وفیکم سماعون لهم که تاسو ځان شمارو ایو بل لهم لاس ورکو نو تاسو کې بجاسوس راوځي ښه یا خدای په تاسو کې جاسوسان دي د دې والله علیم بالظالمین او الله خدای سره خبر دی کنه ښه الله خپوی په حال ظالمان بل عیب لقد ابتغوا الفتنة من قبل یقینا چې ډیر کوشش کړل د شرک زمخ کنا پتا سو کې مقاتل وی الشرک ډیر کوششونه کړی صاحب من قبل په خوا زمخ کنا لګیا دي د تبوک د واقعا مخ کې په دې دا خبرې کولې او د شرک خبرې به کولې تاو سروے نوی بجاگاڑی کولی چنوی تاویس خو جائز دے مونگا اوری دلیو دو پلانی استادنا چاگوی تاویس شتے دا ٹول نور سندی خلا ٹول کئی خوا وقلبو لکل اموران دا بلعیب اے پیغمبران تا تا انتظار کرے دا دیر مصیبتنو ډیر انتظار کړی چې نن به سره څه چلو شیو حدیبیه تلاړ بیا به ناراضي واپسو په احزاب کې راګیر شو ای ار وخت کې انتظار کړی د موت چې دې کې به ختم شي دې کې به ختم شي قلبو لك الامورها انتظار کړی تا د ډیرو مصیبتونو او حتا جاء الحق وظهر امر الله په چل کې پا چل کی اگر حق راگ اخکار شکا تردی چراگ حق و پخپل شان کی اخکار شوا دا اللہ فیصلان چویلیو چزبا دا غالب کم پٹولو دینونو باندی ناغا فیصل اخکار شوا و هم کاری ہون خودی چر خوشالن شکا دی طول عمر خپا غمجن چدا چا چې کله به نبی علیہ السلام واپس راغی کامیاب چلکه تبوک کې غرو او کړه هغه باندې جزیه مقرر کړه مدی بیا خپه شو چې غور وته پر رومیانو باندې جزیه مقرر کړه دا داسې بے غیرت خلق دی هغه ته به کنزل کول چې دې زور او یری ده دا چل دی ښه پیغمبر داسې وخت تیر کړی دی لکه دا چې اسمان کې وریځي انور پکې کله راوځي کله ښکار شي کله پټ شي کله غځي دا حالو د پیغمبر ښه دنیا کې وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون بل عيب ګورا یو منافق پکې ډېر لوی بلا وخا دې برجه تا ګورا جد ابن قیس او نبی صلی الله علیه وسلم سره آزاد و پیغمبروم داسې و چې چاته لغه نه کول تر خمر خبره نه کول چاته اجه دې وکړه راغ نبی صلی الله علیه وسلم سره ملاو شنو یو ټوک ټقاله به وکړه چې بیا دې کوم په لام تړلې ده دا صحابه جزان دې ډیرو کړو له په کلار نه پرې دې کنه توبه دا څه سره یو ها چې تبوک تتنو دې راغی او ته وی چې ما ته خو اجازه توکا زه خو نشم ته تبوک ته دروخ سره یم ولی پتا ته زما معلوم نیم چې زه عاشق مزاج یم ها او دې روم خلقو پی خسته دې ډیرو نو که زلولم نو زه په بلا پرې وته ما زه په غضب اخته شوی ما زه په نو ما یو خدای ومن من یقول اذن لی بعضی د دې منافقانو هغه څوک دي چې وایي چې ما ته خامخه اجازه تراکم ولا تفتنی اے پیغمبر ما په فتنه کې مو غرزوان وروته نور کو فرصته وي چې پیغمبر ته وایي چې ما په فتنه کې هغه خلق فتنه کې غرزو که خلق دې فتنې نه استو هردا منافق زکه الله وی چې دی په هغه لاندې تا خانه کې زورنه بما فتنه کې مغرزه واه الله جواب کوي الا خبردار فل فتنه سقطو فتنه کې پریواته چې د تبوک نه پاتې شو بس فتنه خو دغه وای نور فتنه وسنګي ښا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ہاں کہ دے جہنم فتنہ یادے نو خوشتا بے شکا جہنم را گی رون کے دے کافران لان سنگ را گی رون کے دے دا سی مفسرین وی ماجیدی چلے انہ السیئات انما سیظہر فی صورت النار دا گناونه چې دی کنه دا گناونه دا به یو ځل د ور په شکل کې ښکار کیږي کنه نو خدغه شی دی بس چې نن یو سړی په گناونو کې ډوب دی دا دې د جهنم په ور کې ډوب دی هاو کنه ځکه الله وته وی چې تاسو وای فتنه ته په جهنم کې پروت دی جهنم واستاسو نه چاپیر دی ځکه جهنم څه شی دی دا گناونه دې نار سره جوړیږي کنه ها ان تصبک حسنت تسوهم بل منافقان حال گورا کور ستا ته خوشالي اي پیغمبرانو دي غمجن شي وان تصبک مصیبت کور ستا ته مصیبت چرته پجان کی یقولون بیا وای ډیر خوشالي قد اخذنا مرنا من قبل وی مونږه خو عمل کړي په خپل رائے باندې د پخوان مونږه چا پر رائے پسې نزو مونگو بخپل رای عمل کو در منافقانو کار ده دی بتاتا هم چلخی چی او را دارچا او را جسوک در تصوی وی آو بلکل صحیح خبر ده او را دارچا وی عمل بخپل خواه کوا در منافقانو کار ده قد اخذنا امرنا من قبلو مونگو خو عمل کلے بخپل رای بانده ده پخوانا نزکا مونگا بچیو کنا ویتولو او واپس شیخ پلو کورونو تا ویدو چیز اپ ٹیم دا چیپا کی اس کو وهم فرحون دیر خوشحالی فدی خوشحالی د پیغمبر نرستو پات شو قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا او آیا پتا جواب کی چی منافقا پس خوش آلے گی مونگتا کم تکلیف دی چی تا خوش آلے گی او آیا تا چاری نرسی مونگتا مگر حقا چی اللہ علی کلیز مونگ پا حق کی نغین اخلاسی نشتا دی کہا پیغمبر ترسی او کہا بلچا ترسی هو مولانا اگر زمونگ مددگار دی زمونگ پا غی اعتماد دی مونگا پا دی موحدین یو چه هو مولانا بلچا تا کارساز نوایو بلچا تا حاجت روا نوایو وعلاللہ فلیتوکل المؤمنون خاص پا اللہ بانده اعتماد دی کئی مومنان دی عقیدہ پیش کلا چه رو را تو دا تذکا پریشان ہے چه تو تقدیر نمانی تو ایچه گن دا کارو نوز کی گی دا پخواشوی دی دا خوز مونگ تخکارا کی گی پس کرین بانده آگا دی پټه روانه ده نو دا اوس دا خو په خالي کلی شوې دي خو مونږ ته اوس په سکرین باندې راځي ښا تقدیر به معنی کنه ښا قل هل تربصون بنا الا احد الحسنين هو یو تبیا او ته وای چې تاسو انتظار نه کوي مونږ ته مگر یو د دوا فایده نقصان پکې نشته څه شي فایده یو د دوا فایده سو په جهاد کې څه دي یا شهادت ته او شهیدان کی ګوبا او یا کامیابی د ځوړ د خوشاله سيزونه دي نو اخر تاسو خوشاله پوسه مونږ ته تکلیف نشته و نه نو تربص بكم مونږ انتظار کو تاسو ته منافقانو ايصيبكم الله بعذاب من عنده چې ضرب کې الله تاسو ته عذاب یا د خپل طرف نه چدا قومونی عذاب کری خنا چا بایی کانی ورولی چا باندی توفان را غلی چا نویا خوب دغا سی عذاب راولی او بی ایدی نام یا زمون پلا سنو باندی منتبه حکمو کی چی ورزی پی نبس من خوناس دی تیو خوا بیا پتاو لگی کنا خوا او بی ایدی نام یا زمون پلا سنو فتربسو انتظار کوئے انا معکم متربسون مونږ هم تاسو سره انتظار کوونکی یو قل اوایو تنفقوا طوعا او کرها منافق بوخو سر منافق او چیلان بوشو پیغمبر او صاحب چې چندر دغراولې تعاون کې تعاون ډیر کمزوري ده ډیر نګوري منافق بوم تیلی را غستی وان او راولو بے زلو بے نفرت کاؤ او پلاسو کی بے تیلی نی ولی وان دا حال زلو بے نگوختا خو بس که دی نشی بیا خو ملامتا کی دو یری دو ملاوی انفقو خرچو که اے منافقانو توعا کپا خوخبان دی او کرحن او کپا زوری لن یتقبل منکم چری نشی قبل دیستا سنا یو دو مومنانو صدقہ و تعاون دے خوزان لشی دے یو دو منافقانو دے لیو تقبل منکو اوجه بیانی چولی انکم کنتم قوما فاسقین زگا چیتا سیو قوم کافران وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم سشی منکلی دی لرا چی قبول شی دینا دا مال د دې صدقات د دې سشي منه کړی الا انهم کفر بل هیڅ نه مگر دې خبرې چې دې کفر کړي په الله باندې او د الله پیغمبر باندې اته کافر نه قبلي کیم ولایاتو نصلات الا وهم کسالا او ناراضي مانځتا مگر ډېر پسوسته سره ته حل کړم منافق ولا ينفقون مال لخرج کوي الا وهم كارهون مگر ډیر بد غنی نو ښا زړه نه الله خبر هر چاته وي یره خو بس مال وډنتا وغورځو کدینو په ځان له ستیل مال غکړی وي نو سروځي برابر دي خېته ریشي ابا ډنتا وغورځو ګوره قران چاته منافق وي چې منزل راځي او په سسته سره کوساله ابن عباس وی چې دا خدای راضي خو په سسته سره راضي وی فمازن نو کبه ترک الصلات چا کوم خلق ډو راضي نه مانځل چا بسي دا ته خلا منافق وي چې راضي ولک کنا تاسو په خوشاله په دغه نه راضي کنا نو چې هغه نه راضي نا الله تعلم دې چې دا هغه بس حالي ښه منافق حالي خدا او دا منافق نه په له بل درجه نشتا ولا ينفقون الا وهم كارهون او خرج نه کوي مگر بد یې غني ډېر خپي په دی باندې ښه فلا توجب قام علم ولا اولادهم مؤمنانو ته وي ارچا ته وي چې مؤمنانو د دې خلق مال ته مخه پکېږي او کنه هله نن ټول دا ولخه نن چې خلق خپکېږي د چا مال ته د منافقانو مال ته واجزان قران نو ویلې نغې تاسو پاتوا چې دې دا مالونه دې د پاره د خیر دی که د شر دی د ثواب دی او که د عذاب دی د کامیابی دی او که د تباہی دی دا وګورو ته الله وی خوشاله نکی تعالی را دا مالونه د دی ولا اولاد او مردا اولاد د دی ولی انما یرید الله ليعذبهم بها بشک الله ظاهره د کړی دا مال ولا سره ور کړی د خیز پاره نه دې د پاره ور کړی چې عذاب ور کی دی را په دې مال سره په دې ژوند دنیا کې نه مونږ کول شي نزجر تا دغم خادی و مریض تا پوس و جنازه ای وخوا تا نشتا وخوا ایروی گاڑ تلی دیلتا کی اولاد بایی چیزو سو نیم تلی کنه تراغی پوری ایروی بس طول امر پا دی که تیر شو نمانده تسام شو نخپلور مسلمان تسام شو نقران تسام شو دامال اللہ عزیز پار عذاب جور کلی لیو عذب هم بیا پی الحیات الدنیا چه عذاب ور کدی لرا په دې مال سره په ژوند دنیا کې امرګ به څنګه وي وتذها قان فسوم او صاحب یو خيږي وهم کافرون مسلمان بنشي الله وي دغه دې بدغه سي دنیا نه په دې کفر کې دي ښا ذات منافقان حال وي موضح القران کې چې لا تعجبوا من ان الله تعالی لما اعطى المجرمين مالا تموي چر الله ذل سلام مال ورکا دا زکه موي چې لن المال والاولاد في حقهم سبب الحزن والهم شکر وباسا او اذان ته چوغورن ډیر به خوشاله شيخه کده دې د حال نه خبر شي تا دنیا پرستو مال لخا او دیر تانی تحصیل ننوزگاری دور بس چل شوی یا با تی چاس وڑی یا با چانس وڑی یا با چاس رخ عباد دیو تانا کی ناس عدیو داو کی ناس تی او ار وقت بیزتی دا با دکی او غیسک کچه اور پسی پرچی راو لے گلا چه یو دو دره کلو راڑو پای راولا او وقت و توخی تر دغا وقت پوری خوا کنیک بیاوی پا دنیا کی نم نئی گواری خوا دا دی پلازی نبا دی دا دی نلوی عذاب شتی چه اگه دومره پخواره گٹه لیده اولی اسی او سیاری یو سلی لولی ناکن دا عذاب نده تا اگه پخوانو دا دی مال سر دا چلو شفا وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ قَسَمُونَ كَيْ پَاللَّهَ بَانْدِي چه مون خستا سمار گریو مون گو خصائی مسلمانان یو موحدین یو سمار چالاک بھی خوا چراشن بیادا خبری کئی وَمَا هُمْ مِنْكُمْ اللَّهِ يُسْتَا سمار گنیدی وَلَاكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لیکن دا منافقان دا سی او قوم دے در پک يفرقون دیتا ہوئی خوا دی یری گی دیرون ځکه هغه ته خلق معلومه او تختولو چې یو ته سبانه جوړه کی بل ته بانه جوړه کی وي در لم غره اجو بس یریږي کنا لو یجدون ملجأً او مغارات او مدخلن کدی منافقان ومن دې ځان د پاره چرته زید پناي چرته زید وېدا سي کنا یا چرته غار وې چې دې پکې ناس وې او مدخلن یا سورنګ وې چرته بل ملک ته تلې وې چې خلک وي چینته یو غار وته دي دا کوم ځای دی دا سي او سورنګ لولو الیه دې په ټوله غي تور یمشیو او لیدلی بو وغیتا وهم یجمحون او دیو پاگی که طول را گنشیویو او دی پلی با جهاد ضرورتو دی بالتا کیور یمشیو دکا دی جهاد سکی او دی تو زین دی معلوم چی اللہ کم پلو تختو بل ملک تا ام نشت لے تو منافق داغ حال لے اگا یعمحون دی توی نخواب دا معنا کی مظهری چې دا دی ولې ځان د زه ګوري لنهم یکرهونا مصاحبتکم تاسو مرګرتیا خنه غنی ښا هر وی زمونږه دی اول سره نو فلو یجدون مخلصا کدی زه د خلاصي مونږه کنا لفارقوکم دی په خاص تاسو نه جدا شیو ځکه چې دا خو ریواجیان خلق دی دغه ما قامونه او جمعې کوي او تاسو نه کوي نو دی ویره زمونږه دي یو بل سره وخت نه تیریږي ښا امینو مای یلم زکه په صدقات دا وګور دا بل قسم منافقان نبی علیہ السلام یو ځل مال تقسیمو په لو خلکو حقدارانو ته ورکاو یو تن پکې راغی منافق او بل داغه شکل او شباعت دا سو چې دته چا مسلمان نه ویخه لقدنا لاندو راوته تاندې او پریوته سترګي یي ټوله نخې پکې ناکار ویخه نو راغه پیغمبر ته وی چې ما عدلت فی القسمت انصاف دې اونکو په تقسیم کې هغه ته وی چې من یعدلو الا لم اعدل څوک به انصاف کوي چې زه نه کوم بل څوکشته دا د کی ار څوک چې هغه تر راوسته نبی له سلام ته ویل لري شته نه چې تاتې د تاو نشي هغه وینه د موجنا د تړیر کار پاتې ده د نسل نه مخده داسې خلق پیدا کړي حدیث کې راځي چې اقرؤون القرآن قران به داسې خسته لولي چې ته وایې چې نه بس کولې زو تناسو کنه او لا یجاوز تراقیهم ذمرینه به نه پکته کیږي یمرقون من الدین د دین نه به داسې وتی کما یمرق السهم من الرمیه لکه غش چې د دین داسې وتی ناسړې پات شخه بعضی هغه څوک دی چې عیب لګی تا باندې په صدقاتو کې چې تقسیم دی په انصاف سره ونکم فَإِنْ أُعْتُوا مِنْهَا كَوَرْكْلِ شُدِي تَعْدَدِي مَالِنَا عَرَضُو بیا خوشا لئی دخو ده مال غرضی دیخوا فَإِنْ لَمْ يَعْتُوا مِنْهَا كَوَرْنَكْلِ شُدِي تَعْدِينَا اِذَا هَمْ يَسْخَتُونَ بیا دوم را غصی چی گورو پیغمبر بانده اعتراض کئی وَلَأَنَّهُمْ رَضُو مَا تَعَهُمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ کدی خوشا لشوی فَاقَبْ رَخَا چَلَّا وَلَوَرْكْلَا پیغمبر وَقَالُوا اویلیوی حسبن اللہ زمونگ دا پارا اللہ کافی دے زمونگا برخو تاجت نشتا زمونگا اللہ شتے کنا تا دا مومنانو خبر دخوا دی نشیوی لیچ حسبن اللہ خوا دی کوئین و سربوئی چی حسبن اللہ و رسولو علوئی چی شرک و سربو کی خوا نا دا سا نشیوی لی کافی دا اللہ زمونگ دا پارا سیوتین اللہ من فضلیم زردا چرابی که اللہ ممتاز خپل فضلنا اگر با مولا فیصلو کی او پیغمبر با مولا را کی اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ اوی بے چی مونخو اللہ سر محبت تے مونگا دا مال سر محبت نشتا دا با سمرخ خبرہ وکدا سیکڑے بے فاللہ ویدا خود مومنانو شان دے دا قسمت خدا غیدی چی اللہ والتوفیق ورکڑے دے چاغي وي حسبنا الله انا الى الله راغبون دا کلمات الله غي نصیب کړی دي ښا دا منافقان نه نصیب کوي ښا اخر دعوانا